50 languages. 81. 81. زمان گذشته 1. زمان گذشته 1. نوشتن. نوشتن. او یک نامه نوشت. او یک نامه نوشت. و او یک کارت پستال نوشت. و او یک کارت پستال نوشت. خواندن. خواندن. او یک مجله خواند. او یک مجله خواند. و او یک کتاب خواند. و او یک کتاب خواند. گرفتن. گرفتن. او یک سیگار برداشت. او یک سیگار برداشت. او یک تکه شکلات برداشت. او یک تکه شکلات برداشت. او بی وفا بود، اما او با وفا بود. او بی وفا بود، اما او با وفا بود. او تنبل بود، اما او کاری بود. او تنبل بود، اما او کاری بود. او فقیر بود، اما او ثروتمند بود. او فقیر بود، اما او ثروتمند بود. او پول نداشت، بلکه بدهکار بود. او پول نداشت، بلکه بدهکار بود. او شانس نداشت، بلکه بدشانس بود. او شانس نداشت، بلکه بدشانس بود. او موفق نبود، بلکه شکست خورد. او موفق نبود، بلکه شکست خورد. او راضی نبود، بلکه ناراضی بود. او راضی نبود، بلکه ناراضی بود. او خوشحال نبود، بلکه ناراحت بود. او خوشحال نبود، بلکه ناراحت بود. او دوست داشتنی نبود، بلکه ناخوشایند بود. او دوست داشتنی نبود، بلکه ناخوشایند بود.